To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 lipca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o zbiórce podpisów pod apelem o głęboką reformę sądownictwa, kontroli CBA w Ministerstwie Obrony Narodowej i petycji branży węglowej związanej ze smogiem. 1 000 000 podpisów zamiast ulicznych manifestacji za głęboką reformą sądów. Działacz opozycji demokratycznej w PRL-u Adam Borowski poinformował, że powstaje komitet Żądamy Reformy Sądów. Jego celem jest zebranie 1 000 000 podpisów pod apelem do władz o pilne zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Adam Borowski zaznaczył, że komitet nie określa kierunków reformy sądów, ale chce dać prezydentowi mocną legitymację wynikającą nie tylko z wyborów sprzed 2 lat, lecz także z 1 000 000 podpisów na biurku. Jeśli były w tych ustawach pewne niedociągnięcia czy brak komunikacji między tymi 2 ośrodkami rządowymi, to uznajmy, że to był pewien wypadek przy pracy, ale że te zmiany pójdą naprawdę bardzo głęboko i ludzie, którzy kiedyś sądzili, zostaną odsunięci. Prezydent, wetując ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, podkreślał, że zmiany są potrzebne, ale nie zgadza się z pomysłem wzmocnienia władzy prokuratora generalnego nad Sądem Najwyższym. Dlatego zaproponował, że sam przygotuje 2 ustawy przy pomocy prawników. Dziś marszałek Senatu Stanisław Karczewski zadeklarował, że senatorowie chcą współpracować z prezydentem w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Apelował też o wygaszenie emocji. Ja mam nadzieję, że emocje opadną, bo tego oczekują również Polacy. Polacy byli zaniepokojeni wzrastającymi emocjami i te emocje, a już w tej chwili wśród polityków, są zupełnie niepotrzebne. Marszałek Karczewski w ten sposób odniósł się do wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, a wiceminister podkreślił, że jest bardzo zawiedziony decyzją prezydenta o zawetowaniu 2 ustaw. Komentował, że zawsze, gdy przychodzi do dekomunizacji, to, tu cytat, ktoś wymięka. Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje dokumenty przetargowe w Inspektoracie Uzbrojenia MON. Chodzi o zakończone niedawno postępowanie na dostawę dla armii nadajników GPS. Kontrola CBA w ministerstwie trwa od wczoraj. Kontrola CBA ma charakter postępowania administracyjnego. Oznacza to, że w tej sprawie nie postawiono nikomu zarzutów, ani nikogo nie zatrzymano. Nie przeprowadzono również przeszukania Inspektoratu Uzbrojenia. Resort Obrony w pełni współpracuje z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zapewnia rzecznik MON major Anna Pęzioł-Wójtowicz. Ministerstwo Obrony Narodowej udostępniło wszystkie dokumenty, które chciało przejrzeć Centralne Biuro Antykorupcyjne. Inspektorat Uzbrojenia współpracuje z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w tej sprawie. Przedstawia wszystkie niezbędne dokumenty i udziela niezbędnych informacji. Przetarg na dostawę blisko 1300 kompletów nadajników GPS ogłoszono rok temu. Wartość zamówienia to ponad 40 milionów złotych. Kontrola postępowania, które wygrała firma Hertz Systems, potrwa do końca października. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Likwidacja 3 laboratoriów amfetaminy i 5 plantacji marihuany oraz rozbity gang narkotykowy to efekt działania specjalnej grupy śledczej do zwalczania przestępczości narkotykowej powołanej przez komendanta głównego policji. Funkcjonariusze wkroczyli jednocześnie do kilku miejsc w województwach mazowieckim i podlaskim, mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. 7 zatrzymanych trafiło do aresztu tymczasowego. Usłyszeli zarzuty produkcji i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Za uprawę konopi indyjskich, produkcję amfetaminy, rozruch fabryk amfetaminy, a przede wszystkim hurtowe wprowadzanie na rynek narkotyków, może im grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Warto dodać, że na poczet przyszłych kar zabezpieczyliśmy ponad 230 tysięcy złotych, a także luksusowe samochody i inne kosztowności. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Nie dla smogu, tak dla węgla. Branża węglowa domaga się łagodniejszych zmian w przepisach regulujących jakość surowca i normy przydomowych pieców. Chcemy dopuszczenia do użytku kotłów 3 klasy i miałów węglowych, mówi Łukasz Chorbacz z Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Chcemy walczyć ze smogiem, nie chcemy walczyć z węglem. Petycja jest w zasadzie reakcją na uchwały antysmogowe, te, które już zostały przegłosowane w niektórych województwach, na te, które są aktualnie projektowane. Nie uwzględniają one realiów ekonomicznych, w jakich społeczeństwo polskie żyje. Według Izby wymagane piece 5 klasy będą za drogie i trzeba będzie je opalać równie drogim paliwem. Tymczasem i samorządy, i organizacje antysmogowe uważają, że nowe prawo nie daje wystarczająco dużo czasu na zmiany, że daje wystarczająco dużo czasu na zmianę, aż 10 lat. Petycja ma tak naprawdę inne znaczenie, uważa Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Antysmogowego.

jest to osoba, która prawdopodobnie lubi trójkę. Czyli to musi być ktoś, kto tutaj jest dłużej i kojarzy właśnie ten utwór, że on był w jakiś specjalny sposób zagrany. No to widocznie ta piosenka bardzo mu się w tym wykonaniu podobała. Może jest to też osoba, która mieszka w bardzo małym mieszkaniu, a chciałaby mieć większe, bo jest też utwór o tytule Chateau, czyli zamek. Tyle mogę wyciągnąć z tej listy jak na razie. Tak patrząc po naszej redakcji, stwierdziłabym, że to może być albo Janek Niebudek, albo Wiola Myszkowska. Mnie tu się raczej kojarzy melancholia. Są dwa utwory, które w jakiś sposób podpowiadają mi, kto to mógłby być. Jeśli nie Michał oczywiście, Jakubik. To wydaje mi się, że to jest Wioletta Myszkowska. Jedyne, co mi psuje ten mój wybór, to jest ta Mamona z Trójki w 2002 roku, bo wydaje mi się, że to jest ktoś, kto doskonale pamięta, co tu się wtedy działo, więc może to być ktoś z realizatorów, na przykład Michał Jakubik, może. Ale patrząc na resztę, to bardziej bym jednak obstawiała albo Wiolę, albo Janka. Michał Jakubik zdecydowanie dzisiaj będzie realizował i będzie włączał wszystkie te piosenki, natomiast nie wybrał ich. Wybrała je Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Fakt, że lista jest zaskakująca, bo w tym zestawieniu właściwie znakomita większość to artyści, których mało kto zna. Tak, to wydaje mi się, troszkę się bałam właśnie tego, że jak ja dam taką listę, to nikt nie będzie wiedział, o co chodzi i do kogo to przypasować. No ale cóż, no ja mam wielką, nieskrywaną miłość do muzyki filmowej między innymi i myślę, że to są ci artyści, którzy jakiś taki zamęt wprowadzili, ale i tak się udało, zgarnąć. To też koleżanki znają się dobrze. No tak, szczególnie jeśli chodzi o te uwagi w stylu, że mam małe mieszkanie, tak, mam. Może niekoniecznie chciałabym zamek, ale na pewno bardzo lubię przestrzenie i tutaj jest kilka takich piosenek, które kojarzą mi się z przestrzenią. Bardzo lubię takie przestrzenne piosenki. Ja bym odgadł od razu, ponieważ jesteś chyba jedyną osobą na naszym korytarzu, tak się wyrażę, bo na jednym urzędujemy w radiu, która lubi Percival. Bardzo ich lubię, ale to właśnie, no wiesz o tym już. Ja się bardzo zachwycałam ich współpracą, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową do Wiedźmina, bo to jest kolejna rzecz, których bardzo lubię słuchać, czyli ścieżki dźwiękowe do gier komputerowych. Też mało znani artyści, którymi się niesamowicie zachwycają mnie po prostu i marzyłam o tym, żeby usłyszeć tę muzykę na koncercie. Udało się w ogóle słuchanie muzyki na koncertach jakoś dwa razy bardziej to wszystko odczuwa człowiek, tak mi się wydaje, nie sądzisz? To zacznijmy w takim razie od pierwszego nagrania. Pierwsze nagranie, no to troszkę inna bajka, ale to nie wiem, chyba też powiedziałeś, że nie znasz przed wejściem na antenę. Avishai Cohen, Shalom Aleichem. שלום עליכם, מלאכי השלום, בואכם לשלום, מלאכי השלום, ברכוני לשלום, מלאכי העליון, בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. שלום עליכם, מלאכי השלום, בואכם לשלום, מלאכי השלום, ברכוני לשלום, מלאכי העליון, בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. שלום עליכם, מלאכי השלום, בואכם לשלום, מלאכי השלום, ברכוני לשלום, מלאכי העליון, בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה. Dziś gra dla Państwa Wioletta Myszkowska. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, czekam na maile i telefony. Ja to gram @polskiradio.pl lub 22 i 7 trójek. Przypomnijmy, kto to był. To był Avishai Cohen z piosenką Shalom Aleichem. To jest kontrabasista izraelski. Jakie on rzeczy wyprawia na koncertach, naprawdę, jeśli będą mieli kiedyś Państwo okazję go zobaczyć, to jest niesamowite, bo to jest jazzman, ma jazzmana w duszy. Ten kontrabas zresztą ładnie tam dominował wszystkie instrumenty. Tak, on po latach odkrył, że potrafi też śpiewać i to jest właśnie piosenka, w której on użyczył wokalu. No to jest, właśnie, bo muzyka to jest dla mnie taka najlepsza pamiątka z podróży też. I właśnie Avishaja Cohena przywiozłam sobie z Izraela. Pokazał mi go jeden z moich przyjaciół izraelskich, który też kocha muzykę absolutnie i zawsze jak się wchodzi do niego mieszkania, to coś gdzieś tam w tle gra i właśnie kiedyś grał Avishai. Od razu po prostu miłość od pierwszego przesłuchania. Ale Izrael to w ogóle chyba twój ulubiony kierunek, jeśli chodzi o wakacje i wyjazdy. Wakacje, znaczy kiedyś chciałam tam pojechać na wakacje, to wybuchła wojna i jak wysiadłam z samolotu, to się okazało, że jest wojna. I że wracasz? Nie, absolutnie, no gdzieżby wrócić w takim momencie? Nie, zostałam nawet dłużej niż myślałam, że zostanę. Jeździłam, rozmawiałam z ludźmi, w ten sposób bardzo lubię jeździć i podróżować. To nawet niekoniecznie oglądać te zabytki, zwiedzać te miejsca, do których wszyscy chcą pojechać i je zobaczyć, ale lubię sobie usiąść i porozmawiać z miejscowymi. I to był taki moment w tym kraju, który był zupełnie inny niż moje poprzednie wyjazdy do Izraela, bo wtedy po prostu jeździłam, no zwiedzać, tak? Rozmawiałam z ludźmi o rzeczach, które mnie nurtowały oczywiście, ale nigdy w takim napiętym czasie jak wtedy. Troszkę inna twarz Izraela mi się wtedy pokazała. No właśnie, no może stąd ta wojenka Laoczetu tutaj się pojawiła, no bo trudno uniknąć tematu Izraela, żeby nie mówić i nie pytać, nie rozmawiać o wojnie, prawda? To jest coś bardzo codziennego tam. Ja tam byłem jeden dzień, ale nie ukrywam, że ten kraj, ja raptem byłem w Jerozolimie, oglądając te wszystkie miejsca, które oglądają turyści właśnie, no ale to robiło niezwykłe wrażenie to miasto. Tak, zdecydowanie. Takie połączenie kultur, jakich nie ma nigdzie po prostu. O zachodzie słońca jeszcze, jeśli już mówimy o widokach pocztówkowych, niesamowita sprawa, jak tam słońce zachodzi i można sobie spojrzeć na Stare Miasto, na mury. Faktycznie są ludzie i tak jak, bo tutaj wiele osób jest zainteresowanych Izraelem w Trójce i oni wszyscy powtarzają, że tam co człowiek to historia i to jest raj dla reportera i faktycznie tak jest, bo tam człowiek się odwróci i już ktoś chce coś opowiadać, coś mówić, a chcą opowiadać, no bo z natury są bardzo otwarci, więc nawet się nie trzeba za bardzo gdzieś tam starać. Takie mam wrażenie. Co gramy dalej? Dalej gramy, właśnie, bo skoro jesteśmy przy podróżach, teraz będzie Of Monsters and Men. To jest zespół z drugiej strony globu, troszeczkę z globu, powiedziałabym kontynentu, tak? Izrael jest w Azji, ale gdzieś tam na krańcach i z kraju Europy, no to w drugą stronę jest Islandia. I to jest podróż, którą chciałabym kiedyś odbyć. Od lat marzę o Islandii bardzo. A propos tych przestrzeni, to jest to, czego mi brakuje bardzo. No i to jest taki zespół islandzki, w którym słychać tę przestrzeń. I to też będzie, myślę, słychać w tym utworze. Up and down the floor, my hat is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Slow. Mamy telefon pierwszy od Państwa, 22 i 8 trójek. Chciałbym poprosić dzisiejszego gościa, ja tu gram, o jakąś krótką, ciekawą historię dotyczącą swojej osoby i Radia Trójka. Ciekawą historię, tak żebyśmy trochę uchyliła rąbka może tajemnicy, co jej się tam przytrafiło najciekawszego. Troszkę cierpliwości wszystko miało być, no ale dobrze, zacznijmy od tego, jak trafiłaś do Trójki. No, z konkursu, z Grasz o Staż. No, udało mi się wygrać. Pamiętam, że, no, pamiętam rozmowę, tak, na którą mnie zaproszono, zanim jeszcze, to był ostatni z etapów, tak, tego konkursu. No, tak pamiętam ją troszkę jak przez mgłę, kilka pytań, no ale no, wyszłam stamtąd i sobie pomyślałam, no dobrze, no zobaczymy. I dwa dni później odebrałam telefon i no, to była naprawdę wielka radość, dlatego że to ja się może przyznam, tak, bo ja sobie wymyśliłam, że zostanę tym dziennikarzem, jak miałam 13 lat, także troszkę, no, moi rodzice mieli nadzieję jeszcze, że wyrosnę, ale... No, coś ci się odmieni. Tak, ale no, no nie wyszło. Ja chciałam zostać krytykiem muzycznym. Gdzieś tam mi się po drodze zmieniły marzenia w tym kierunku, ale to zawsze miał być dziennikarz, to odkąd pamiętam. Zawsze blisko kultury? Zawsze blisko kultury. No tak jak... tak, ale no to ostatnio mi się takie marzenia inne pojawiły właśnie, żeby może pojechać gdzieś coś napisać, opisać jakiś kraj, jakichś ludzi bardziej reportażowo. No nie myślałaś o tym, żeby właśnie pojeździć po różnych krajach świata, znajdować ludzi na podobnym poziomie... I jeśli chodzi o miasto, w którym mieszkają, i zamożność, i żeby zestawić ze sobą ludzi z różnych krajów, którzy teoretycznie mają tę samą pozycję społeczną, ale są zupełnie inni. Nie, nigdy o tym nie myślałam, dlatego że zawsze te moje wszystkie myśli reportażowe ciągnęły w stronę Izraela, to zdecydowanie. Tam z tego mojego wyjazdu, o którym opowiadałam już, kiedy była wojna z Hamasem, ta ostatnia, coś napisałam, tak, ale cały czas czuję ten niedosyt, żeby jeszcze tam wrócić, bo jest tam jeszcze naprawdę mnóstwo historii do opowiedzenia. I wracając do tematu trójki, naprawdę nie spodziewałabym się, gdyby powiedziano mnie lat 13, że na takim etapie będę tutaj. Dlatego, że trójka to była zawsze taka redakcja, do której, no wiadomo, marzyło się o tym, żeby tutaj być, przyjść i pracować. No ale realistycznie człowiek zakładał, że jeszcze troszkę, jeszcze później może zobaczymy. I od ilu lat jesteś w trójce? 3 lata będzie. No to jest taki, jeśli miałabym powiedzieć o tym, co mi się tutaj przydarzyło najciekawszego, to jest naprawdę, trudno byłoby wybrać, dlatego że mnie się wydaje i nie gaśnie we mnie to uczucie, że każdego dnia jak tu przychodzę, każdy dzień jest inny i każdego dnia jest coś takiego, że chcę o tym opowiadać, że jest to jakaś opowieść, którą chcę komuś opowiedzieć, jak przychodzę do domu, że to jest coś niezwykłego i niecodziennego. To jest, nie wiem, czy to jest charakterystyka tego miejsca, czy tego zawodu, że naprawdę codziennie jest coś innego, ale mam takie wrażenie każdego dnia, że codziennie dzieje się coś niezwykłego. Ja pamiętam, że my chyba poznaliśmy się właśnie przy pracy, bo nawet nie na korytarzu, nie w bufecie, a kiedy poproszono, żebyśmy zrobili wspomnieniowy materiał o Bazie Podmiotka. Pamiętam to bardzo dobrze, dlatego że to był jeden z takich momentów, kiedy po prostu pracowałam do późna, żeby to było gotowe. I słuchałam tych wszystkich wspomnień od kolegów o osobie, która odeszła. Montowałam to. I to był, pamiętam bardzo dobrze te chwile, bo to był środek nocy i jeszcze w takich okolicznościach. To niby trzeba było wszystko na szybko, ale jednak to było bardzo refleksyjne i gdzieś tam mi utkwiła ta z tych pierwszych moich dni tutaj takie wspomnienie właśnie o tym czasie. I jeszcze w dodatku była żegnana osoba, która miała silnie wrośnięte korzenie tutaj w to miejsce. Właściwie od zawsze. Właściwie od zawsze, tak. Dobrze, zagrajmy coś, bo rozpoczęmy się. Tak, to ja może, tak, myślę, że jestem winna Państwu wyjaśnienie, o co chodzi z utworem Fight Club, na który zwróciła uwagę Kasia Borowiecka, o ile dobrze pamiętam. Ścieżki dźwiękowe z gier komputerowych. To jest utwór z gry Assassin's Creed, z trzeciej części. Napisał ten utwór Lorne Balfe, czyli kompozytor, który zajmował się głównie muzyką filmową. On jest takim jednym z kompozytorów, którego uczył Hans Zimmer. To już jego może Państwo znają, bo to bardzo znany kompozytor. No i jak Państwo zobaczą, usłyszą w zasadzie, to Fight Club nie jest gniewnym utworem, ale to już, no, może go puśćmy po prostu. to bardziej kłusowanie koni było słychać niż walkę. Faktycznie. Być może. No, konie w tej grze też występują, tak. To teraz będzie coś z filmu? Oj, będzie z filmu. I to z jakiego filmu? To jest film, to jest the film dla mnie. Cała seria. Ojejku, cała seria, tak, ale no niektórzy, ja się czasami przychylam do tego zdania, no to zależy też, że tak naprawdę ta trylogia ma pierwszą część tylko, bo no różne były opinie na ten temat, natomiast jeśli chodzi o drugą część, bo to będzie muzyka właśnie z drugiej części Matrixa, no tam były piękne sceny walk na przykład i muzyka też była bardzo, bardzo fajna. I tam był kompozytor Rob Dogan, który stworzył też piosenkę do pierwszego Matrixa, ale w zasadzie u mnie to jest dla mnie piosenka, od której zaczęła się miłość do muzyki filmowej. Utwór nazywa się Chateau i to jest właśnie ten zamek pisany specjalnie pod konkretną scenę walki w Matrix Reaktywacja. To jest film, który mając lat 12-13 miałam taki okres, że oglądałam go codziennie, absolutnie. A to z DVD chyba, nie chodziłaś do kina codziennie? Nie, no tam można było sobie nagrać taki film na wideo czasami. No, nie dało się wtedy chodzić codziennie. Poza tym mnie by chyba nawet nie wpuścili w wieku 13 lat na ten film, ale oglądałam go i obejrzałam go naprawdę dwucyfrową ilość razy wtedy. Już później troszkę mi przeszło. Ale tak, jestem dzieckiem Matrixa, tak mi się wydaje. Muzyka została. Muzyka została zdecydowanie. Tak jak mówię, to jest... To dlatego jesteś troszkę kosmitką w takim razie, co dziewczyny zauważyły. Kosmitką. Znaczy... Matrix o kosmosie nie opowiada. Opowiada o przestrzeni cyfrowej strasznej, bardziej. Tak, no takiej, to jest no cyberpunk, no co tu dużo mówić, o takiej postapokaliptycznej przyszłości, w której rządzą nami roboty. Może też stąd się wzięło właśnie jedną z takich składowych, że dzisiaj też opowiadam państwu o literaturze fantastycznej, między innymi science fiction i postapokaliptycznej też. No gdzieś wrósł we mnie ten Matrix, ale ja go oglądałam chyba z zupełnie innego powodu, to znaczy dlatego, że tam, no i tutaj wracamy też chyba do tego, nie wiem, jakiejś takiej waleczności, gniewu, nie wiem, tam pojawiło się w tym materiale takie słowo, że tam walczą, tam jest jakaś walka o jakiś głębszy sens i tam jest przedstawiony taki świat, w którym jest o co walczyć, może tak. To ja byłam tym absolutnie zafascynowana, myślę, będąc nastolatką i właśnie tak, to jest utwór, który znam na pamięć, naprawdę. Ja go słuchałam wiele razy z głową między głośnikami, rozkładając go na części pierwsze. Nie umiem rozpisywać nut. To jest wielka tragedia mojego życia, że nie potrafię tego zrobić, o czym może jeszcze państwu opowiem. Ale tak, to jest, znam ten utwór naprawdę na pamięć. Chciałbym pani Wioletcie podziękować za to, że wspomina o ścieżkach dźwiękowych z gier. One bywają naprawdę inspirujące. Ja dla siebie też znalazłem dużo fajnych kapel, m.in. Sunken Mool z gry Gears of War. Także pozdrawiam serdecznie. Też pozdrawiam. Znasz? Tak, oczywiście. Jeszcze może jedno słowo od pana Pawła, który cieszy się, że wybory w tej audycji nie są takie utarte. Bardzo. Nie są utarte szlaki, tylko poszukujecie gdzie indziej. I pisze również, ach, gdyby ludzie potrafili i mogli rozmawiać tylko muzyką, jaki piękny świat byśmy mieli, jaki spokojny. Oj, zgadzam się. Muzyka, no tak, zdecydowanie tak jest. Muzyka to jest coś, co w ogóle cały czas mi gdzieś jakaś gra muzyka. To nawet nie chodzi o to, że cały czas mam słuchawki w uszach, bo faktycznie to tak wyglądało od zawsze w zasadzie. Ja zawsze byłam tą dziewczyną z klasy, która miała słuchawki w uszach wiecznie. Ale ja ostatnio, jakiś czas temu odkryłam, że mnie w głowie cały czas coś gra i ja tak noszę tę ścieżkę dźwiękową gdzieś w głowie. I moje sny mają ścieżkę dźwiękową. Ja czasami nie pamiętam, o czym ten sen był, ale budzę się i dokładnie dźwięki wiem, co mi słyszysz? Grało rano. Tak. I to nie są jakieś moje osobiste kompozycje, absolutnie nie. To są znane utwory, których słucham, tak. Przypomnę jeszcze tylko nasze namiary. 22.7 Trójek, klub Jatugram, małpapolskieradio.pl. Zwykle jest tak, że kiedy przychodzimy do radia, to mamy jakieś marzenia. Marzenia z dzieciństwa, marzenia troszkę późniejsze. Czy była taka osoba, o której spotkaniu marzyłaś i to się ziściło? Tak. Ojej, to całkiem niedawno. Jest oczywiście taka lista osób, z którymi chciałam porozmawiać i ona ma kilka pozycji jest już skreślonych i jedną z takich pozycji jest Hans Zimmer, właśnie kompozytor muzyki filmowej, bardzo znany i właśnie obok Chateau Roba Daugana, muzyki z Matrixa, Dona Davisa, odkryłam wtedy też Hansa Zimmera i to było 14-13 lat temu i ja wtedy sobie wymyśliłam pytanie, które na pewno mu zadam, jak go spotkam. I przez te 13 lat trzymałam sobie to pytanie i miałam okazję właśnie ostatnio mu je zadać, o czym, jeśli słuchali państwo audycji ABC Popkultury jakiś czas temu, to na pewno wiedzą i na pewno... To przypomnij to pytanie. Chciałam go zapytać, jaki jest najdziwniejszy instrument, na jakim zagrał, bo on jest znany z tego, że potrafi sobie skonstruować coś, albo wymyślić coś, albo no nie wiem, po prostu każda jego ścieżka dźwiękowa, jak się o niej czyta, jak on to tworzył, to jest w niej coś szalonego. I dla przykładu, nie wiem, w Batmanie, kiedy chciał stworzyć taki gigantyczny, potężny chór, żeby tam było, nie wiem, no parę tysięcy głosów albo paręset głosów, to zaprosił internautów do tego, żeby nagrali mu frazę, którą będą śpiewać, powtarzać, szeptać, krzyczeć, cokolwiek. I on to sobie wszystko zmontuje. Odezwało się parę dziesiąt tysięcy ludzi, chyba 80 tysięcy. Różnie się podaje, ale taka liczba, którą znalazłam, to było około 80 tysięcy. I naprawdę na tej ścieżce dźwiękowej, do trzeciej części Batmana, jest chór 80-tysięczno głosowy. Czy twój głos też tam jest? Absolutnie nie. Nie słyszałam. Nie, ja o tym dopiero się dowiedziałam po tym już, jak po premierze filmu. I no jest to dla mnie jakaś niesamowicie kreatywny człowiek. No i mogłam mu zadać to pytanie, który z tych instrumentów... Chcesz, odpowiedział? Powiedział, że to są... Że oczywiście wymienił kilka, bo to i rozstrojone pianino, które gdzieś tam rozwalali w parkingu podziemnym, ale mówił o rzeźbach, które konstruuje jego przyjaciel, rzeźbach takich z metalu, które są instrumentem również. On specjalnie dba o to, żeby te rzeźby grały. Więc jak wchodzi się do pomieszczenia pełnego tych rzeźb, to całe pomieszczenie rezonuje i gra. I to na przykład możemy usłyszeć na ścieżce dźwiękowej do Człowieka ze Stali, do filmu o Supermanie. Niesamowita rzecz w ogóle. To prawda. Tak. To zagrajmy. Zagrajmy. To będzie, no właśnie, obok muzyki filmowej przeżywałam fascynację oczywiście cięższymi brzmieniami, no bo też właśnie na ścieżce dźwiękowej do Matrixa było na przykład POD, ale teraz będzie coś innego. Znowu wrócimy do Izraela, Orphanland. Somebody, I'm more than evil. Somebody. chciałam powiedzieć, że tak jak kiedyś się zakochałam w chłopaku przez telefon, że tylko jego głos, tak w pani mogłabym się zakochać tylko przez listek, którą dzisiaj puściła. Ojej, no bardzo dziękuję, bo to oznacza też, że no, muzyka się podoba, to jest bardzo ważne. Pan Tomasz miał skojarzenia z twoim snem, mówi, że napisze, że mu się kiedyś przyśniło Motylem jestem, ale w wersji takiej przypominającej remix Presleya Little Conversation. Wyobraziłam to sobie, bardzo mnie to rozbawiło. Pogadamy jutro, co ci się przyśniło. Tak. No, jakie dźwięki? Mogę tak, mogę do ciebie napisać. Miałaś powiedzieć coś o twoim rozpisywaniu nut. Aj, tak, no właśnie, bo jak gdybym ja nie była dziennikarzem, to pewnie, znaczy moim wielkim marzeniem, zanim chciałam zostać dziennikarzem, było to, żeby być muzykiem, tak? No nie wiem, czy każda dziewczynka kilkuletnia przez to przechodzi, ale ja takie marzenie miałam i nawet poszłam do szkoły muzycznej, nawet zdałam, ale jak powiedziałam, że chcę grać na pianinie, albo na skrzypcach, albo na flecie poprzecznym, to oni tak na mnie spojrzeli, na te moje krótkie palce. No, no państwo tego nie widzą, ale one są naprawdę krótkie. I powiedzieli, że nie, że to się nie uda, że mam do wyboru perkusję albo perkusję. I jako, że miałam 8 lat, to ta perkusja, dzisiaj bym brała bez zastanowienia tę perkusję na pewno, ale wtedy to tak no nie bardzo. I zostawiłam tę szkołę muzyczną z wielkim krwawiącym sercem, ale dzięki temu po prostu odkryłam pisanie. I jak zaczęłam pisać, muzyka zresztą bardzo w pisaniu mi pomaga, bo to gdzieś tam się ustawia ścieżkę dźwiękową do pisania i się te nuty trochę przepisuje, gdzieś tam się odnajduje te emocje w tej muzyce. I bardzo pisanie mnie wtedy tak zajęło. Także myślę, że gdyby nie to, że dzisiaj jestem tutaj, to i gdybym miała dłuższe palce, to pewnie bym na czymś grała i bardzo bym chciała zagrać na czymś, na przykład na kowadle razem z orkiestrą symfoniczną, a czasem tak to patrzę. Może ci się uda. Może, tak. Dobrze, to teraz a propos orkiestra, która grała u nas, czyli zespół Republika. Tak, Republika, to też się należy troszkę wyjaśnienie, bo oczywistym jest, że w 2002 roku miałam 13 lat, tak. Pamiętam Grzegorza Cichowskiego z Opola z lat wcześniejszych, że wielkie wrażenie na mnie, na kilkuletniej dziewczynce, znów powtórzę to, zrobiło ich wykonanie Mojej krwi. I gdzieś tam od czasu do czasu ten zespół do mnie wracał. Później Grzegorz Cichowski odszedł. Ja wróciłam do nich, zaczęłam ich odkrywać. Dla mnie to jest mistrz słowa, absolutny, jeśli już mówimy o pisaniu. Jest to dla mnie mistrz tekstu, mistrz emocji, wyrażania tych emocji. I pierwszą płytą Republiki, którą kupiłam, była właśnie ta z koncertu w Trójce. To był ostatni koncert w Trójce, o ile się nie mylę, przed śmiercią Grzegorza Cichowskiego. I niesamowicie mi się tego słuchało. I dlatego właśnie Mamona, która jest majstersztykiem słownym, i akurat właśnie z tego koncertu w Trójce. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla Mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym. Nic nie znaczy dodatkowo. Najpierw ty, kogo to nic, tylko ty na ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla Mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzyć kto, gdy ktoś wyznaje dla Mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, kogo tu nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, o tobie nie ma nic. Dziś piszę dla Mamony. Ta piosenka jest, ta piosenka jest, ta piosenka jest, ta piosenka jest. Ta wyjdzie głupca. Ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje nigdy w usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strofy. Najpierw ty, kogo długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony, ta piosenka jest. Wybór Wioli Myszkowskiej, czyli zespół Republika. Mm-hmm. Ale patrzę na twoje oczy i tą radość, którą miałaś, kiedy słuchałaś tego utworu, nie odzywając się kompletnie przez całą piosenkę. Bo ja tak lubię muzyki słuchać w ogóle. Skupiać się na tym, co akurat gra i nie zajmować się niczym innym. To trzeba mieć na to czas oczywiście. I muzyka mi naprawdę mnóstwo radości sprawia, szczególnie na koncertach, jak można patrzeć na muzyków, jaką oni mają radość z tego, że mogą sobie pograć. Niesamowite to jest. To na zakończenie będzie piosenka z gry komputerowej. Oczywiście, tak, bo tak mnie państwo zachęcili, to zagram, a co? Dodatek do Wiedźmina Trójki, Percival, o którym już dzisiaj wspomnieliśmy, Piotr Musiał. No i właśnie jeden z utworów For Honor, For Tyson. A powiedz mi, dlaczego szczególnie Percival właśnie? Folkowe rytmy jakieś, tak myślę. Ja uwielbiam folkowe wstawki, albo w ogóle gdzieś tam mnie kieruje ostatnio w takie folkowe rejony. No, Agnieszka Obszańska pokazała mi Touhaje, których płytę zamęczam ostatnio po prostu. Kapela ze wsi Warszawa. No, takie moje ostatnie od kilku miesięcy gdzieś tam w tych rejonach się poruszam. Dziękuję bardzo. Wioletta Myszkowska grała dla państwa. My już również dziękujemy. Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Jutro kolejne Ja tu gram po godzinie 12. Kto to będzie? Teraz nie powiem, ale znajdą państwo pewnie już niedługo wykaz utworów, jakie pojawią się w audycji, także proszę śledzić i zgadywać. Ciekawe, czy państwu uda się domyśleć, kto to będzie dla nas jutro grał. Autopromocja.